الٰہی بیدار دل بھی کھسان راس بے آہو بے سوز غم این جہان راس تنہایم بی کس بی سامان فریاد سرگردان نالان پریشان ای داد مددی رسان ای خدا تنهایم بی کس بی سامان فریاد سرگردان نالان پریشان ای داد مددی رسان ای خدا ای برادر ای مسلم باز این فلسطین است روی پاک و معصومش پر غبار و خونین است شعله در جگر دارد قلب پر شرر دارد از جفای اهریمن دیدگان تر دارد از جفای اهریمن دیدگان تر دارد داغ نوجوانان را در دلش نهان دارد سرزمین خونینش داغ قدسیان دارد قبلگاه اول را هیچ غم گساری نیست در جهان فلسطین را یاوری و یاری نیست ای خدا مگر امروز ظالمان میبینید این نهال فاسد را از زمین نمیچینیم دوده مسلمانان جملگی به پا خیزید آتش خدا را در پیکر ستم ریزید آتش خدا را در پیکر ستم ریزید القدس تنادینا القدس تنادینا القدس تنادینا القدس تنادینا القدس تنادینا القدس تنادينا القدس تنادينا القدس تنادينا ای جایگاه دین من ای مایه یاسین من ای منبع آمین من زخمت هنوز بر سینه است ای جایگاه دین من ای مایه یاسین من ای منبع آمین من زخمت هنوز بر سینه است روزی تو را کردند سار خصم لئیم و نابکار قلبم چو سخت شد بیقرار زخمت هنوز بر سینه است زخمت هنوز بر سینه است ای جایگاه دین من ای مایه یاسین من ای منبع آمین من زخمت هنوز بر سینه است زخمت هنوز بر سینه است دیشب تو را دیدم به خواب زخم تو شستن با گلاب مالک تو را اجر و ثواب زخمت هنوز بر سینه است مالک تو را اجر و ثواب، زخمت انوز بر سینه است، ای جایگاه دین من، ای مایه یاسین من، ای منبع آمین من، زخمت انوز بر سینه است، زخمت انوز بر سینه است، یک دستت ای مسلمان هرگز صدا ندارد، با یک گل ای برادر گلشن صفا ندارد، ای مسلمین شما را روزی به دل نبابود، اکنون چه شده که دل ها دیگر نوا ندارد، اکنون چه شده که دل ها دیگر نوا ندارد، اکنون چه شده که دل ها دیگر نوا ندارد.